Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There's a cold wind that's into my heart. There's a warm one tearing me apart. There's a voice I hear of every word that she said. I'm going out of my head. There's a every night, there's a thing I miss about holding her tight. There's an emptiness I just wanna hear in my bed. I'm going out of my head. Sentimental fool in love, am I thinking that true love would never die? I know she said goodbye, but I ain't giving in if I give her just a little while. She might see me. Lionel Richie was dat, van zijn nieuwe album Coming Home. Je hoorde Out of My Head. En daarvoor Heart uit 1985 met These Dreams. Ons eerste onderwerp vanavond. De Stichting Politieke Academie heeft een nieuw campagnehandboek uitgegeven. Het heet Verkiezingen winnen, met daarin de allerlaatste politieke innovaties om een succesvolle verkiezingscampagne te voeren. Herman de Bruin in gesprek met Joost Smits. Joost, welkom. Hallo. Politiek dier? Ja. Nou, ja. Dat klinkt al heel overtuigend. Al heel lang bezig met politiek en ook bestuurder geweest in een deelgemeente Rotterdam en raadslid geweest. Ja, en daarna gewoon politiek actief, hè, dus lid van een partij, overal mee bemoeien. Dus zo, dat is wat ik leuk vind. En toen had je heel veel ervaring, opgedaan, dacht je, daar kan ik ook aan anderen melden? De academie? Nou, de politieke academie bestaat al sinds 2001. En die deed vooral training van politici. Mediatraining bijvoorbeeld. Hè, hoe je over kunt komen op de radio bijvoorbeeld. Ja. En hoe je zinnen kort moet houden. Dus ik hoop dat mij dat nog lukt. Maar ik kende die mensen al, omdat ik daar zelf ooit een training had gehad. Maar ik had in 2012 een boek geschreven over lokale politiek. En zo kwam dat contact opnieuw tot stand. En daar ontmoette ik Frank van Dalen, waarmee ik nu samen een boek heb geschreven. En die was al bezig ook met campagnes in Amsterdam. En die had een idee, kunnen we niet in Nederland zoiets doen zoals in Amerika? Dus heel erg data gestuurd de campagne vormgeven. En zijn stelling was echt, dat kan niet in Nederland, want we hebben hier die middelen niet. En toen zei ik, nou, ik denk dat ik wel wat kan verzinnen. En zo is dat begonnen in 2013, 2014. Ja. Oké. Okay. Ja. En die weten ook jullie te vinden, want die zijn op zoek naar data en die zijn op zoek naar hoe ze de beste manier de kiezer kunnen bereiken. Ja, want het blijkt namelijk als je datagericht de campagne opzet, dan heb je een hoger resultaat. Dan haal je meer eruit. Dan heb je meer, je kiezers beter vast, je haalt meer zetels en dat kunnen we inmiddels ook gewoon laten zien in data. Als je het heel negatief wil zeggen, zo kan mijn luisteraar denken van, is dat geen manipulatie dan? Nou ja, er zijn natuurlijk twee versies van. Hè. We hebben die hele discussie gehad met Cambridge Analytica en Brexit en Trump. Mm-hmm. En wat die deden, die gingen dus met Facebook-data, gingen ze mensen een beetje het verkeerde pad opsturen en heel erg beïnvloeden. Ja, dat is niet wat wij doen. Hè. Bij ons gaat het erom. Dat gevaar zit er wel in. Ja, maar dan heb je persoonsdata nodig. En wij gebruiken pertinent geen persoonsdata. Oh, okay. Dus we weten niets van individuele burgers. Oh, okay. Dat scheelt. We doen alles met berekeningen en vermoedens. En vervolgens is een politieke partijen die toch... Die moeten die band met die kiezer opbouwen. Ja. En waar moet je nou zijn? En waar is die kiezer in geïnteresseerd? Dus ze moeten zich veel meer juist gaan interesseren... wat die kiezer bezighoudt... dan andersom die kiezer proberen en voor de mal te houden... of een bepaalde kant op te sturen. Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan? Ja. Ga je druk krijgen? Nou, dat was sowieso al de voorspelling. Maar een paar maanden geleden zei Frank... Goh, zullen we weer eens een nieuw boek doen? Het is het vierde boek. We hebben er een paar eerder geschreven over permanente campagne... Maar omdat we nu zoveel meer weten door de jaren heen, heel veel ervaring opgedaan met politieke partijen en allerlei campagnes, ook van allerlei soorten partijen, lokale partijen, landelijke partijen en allerlei soorten kiezers ook. Hè, want die allemaal andere dingen specifiek hebben, dachten we dan gaan we nou eens een keer alles opschrijven wat wij nou weten over verkiezingen en wat je nou moet doen. Dus niet zozeer beschrijvend van dit is wat we hebben ontdekt, maar meer van wat moet jij nou doen als jij de verkiezingen wil winnen? Of je bent een kandidaat en je gaat meedoen aan verkiezingen. Of je bent gewoon geïnteresseerd. Denk, hier moet in mijn gemeente de bezem moeten doorheen. Er moet een nieuwe partij komen. Ja, dat zeggen ze allemaal heel vaak. Ja, maar ze er helemaal zitten op het plus. Hè? Ja, maar hoe pak je dat aan? Ja. Nee, we gaan niet negatief doen over wat politieke partijen allemaal doen. Het gaat erom. Kijk, wat politieke partijen die zich niet interesseren voor die kiezer en er vooral één keer een succes willen halen, die zijn daarna weg. Hè? En waar wij voor gaan is partijen die langjarig, meerdere jaren opnieuw steeds die band met die kiezer versterken. En dat doe je alleen maar, dat kun je alleen maar doen als je je echt interesseert voor die kiezer. Maar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, daar gaan jullie extra wat mee doen? Of zeg je nou, het boek ligt er en klaar? Nee hoor, nee. Wat we hebben hiernaast, behalve dat we nu een boek hebben geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in politiek, hebben wij ook een online gereedschapskist waar politieke partijen gebruik van kunnen maken als ze ook echt die campagne willen aansturen en daarmee echt aan de slag gaan. En inmiddels zijn er heel veel partijen die dat al gebruiken en er komen ook steeds nieuwe aanmeldingen binnen van partijen die daar gebruik van willen maken. Het wordt een drukke periode. Het wordt een drukke periode. Dat is zeker. In ieder geval duidelijk. En waar moeten mensen zijn als ze iets meer willen weten over bijvoorbeeld dat boek? Het boek staat op politiekeacademie.eu. En daar kun je hem ook bestellen en kun je hem inzien. En straks ligt hij bij alle lokale boekwinkels. Oké. Okay. On dit parfois tout bas, que tous nos amours d'ici bas sont des combats perdus d'avance, qu'on passe de Caribe en Scylla. On dit souvent tout bas, que sitôt qu'on est pris dans des bras, l'amour s'enfuit dans nos caresses, que tôt ou tard l'autre s'en va. L'amour a ses lèvres, ses errements, ses erreurs, ses promesses d'ailleurs qui bercent nos cœurs. On dit parfois tout bas, je crois, quand les années ont fait leur œuvre, qu'on n'y croit plus, qu'on n'y croit pas, que sous la roche il y a couleuvre. On dit parfois du bout des lèvres que quand on s'aime du bout des doigts, c'est que l'on succombe à un rêve et qu'un jour on en reviendra. L'amour a ses lèvres, ses errements, ses erreurs, ses rives du bonheur où s'échouent nos cœurs. Dis parfois tout bas, qu'un jour l'autre tu partiras. Ces mots tu les as dit cent fois, en t'endormant tout contre moi. La vie c'est un peu comme ça, parfois elle avance pas à pas, parfois elle tire à Udia, mais souvent on n'en revient pas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. to cause yourself such pain and such indifference in your eyes. So surprised of love should be in vain as another free bird flies. What do you do? What then must we do? What must we do? Een tijdje terug alweer, maar ook zo lekker. 1988 was het jaar voor What Then Must We Do van David Knopfler. En daarvoor een nieuw album van Sylvie Vartan. Je hoorde Touba, Touba. Zometeen. Petje Af Rotterdam is genomineerd voor de Rotterdamse Kinderrechten Award. Dat straks, maar eerst 10cc. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Thank you. nasty stain that's lying there. So don't you ask me to give it back. I know you know it doesn't mean that much to me. O zo bekend, maar blijft o zo mooi. I'm not in love. 10cc was dat. Ons volgende onderwerp. Voor hun bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen tussen 0 en 18 jaar in de gebieden van Rotterdam is Petje Af genomineerd voor de Rotterdamse Kinderrechten Award. Herman de Bruin praat met Robert Loch van Petje Af. Meneer Loch, welkom. Goeiedag. U bent locatiemanager van Petje Af Rotterdam, maar Petje Af, moeten we even weten wat het is, maar die zit in meer steden. Dat klopt inderdaad, ja. Petje Af is een landelijk initiatief en sinds januari 2020 ook actief in Rotterdam. Ja, en dan zijn jullie genomineerd voor een prijs. Dat is in ieder geval een felicitatie waard, denk ik. Ja, dankjewel, dankjewel. We zijn er ook ontzettend trots op en eigenlijk is de nominatie aan zich al een voldoende compliment voor ons. Al weerhoudt ons dat er natuurlijk niet van om gewoon door te gaan in deze race. Ja, ik wou net zeggen, jullie blijven toch wel in de race, want dat is absoluut wel een mooie opsteker natuurlijk. Maar deze opsteker is ook alvast mooi. Maar even voor onze duidelijkheid en voor de luisteraar, wat is Petje Af precies? Nou, in een notendop, Petje Af is een aanvullend onderwijsprogramma voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar, welke zich richt op beroepsoriëntatie, zelfvertrouwen en het vergroten van werelden in soms letterlijke zin. Ja, dat is een hele mond vol. Dat betekent dat kinderen anders en meer leren dan op school? Correct, ja. Wij maken ons programma op zondag. En dat doen wij 28 zondagen per jaar. Kinderen zijn dan van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags zijn ze volledig op eigen initiatief aanwezig. Want ja, zondag is natuurlijk een vrije dag. Ja. En dan gaan wij met hun eigenlijk de werelden van de beroepen induiken. Dus ze leren op een hele praktijkgerichte manier. Leren ze over 7 verschillende beroepen per schooljaar. Mm-hmm. En doordat wij hen in die praktijk die beroepen laten ontdekken, komen ze er soms ook wel eens achter van, hey, dit is een beroep wat ik tot voor kort heel erg interessant vond, maar nu dat ik het echt letterlijk aan het uitvoeren ben, vind ik er niks aan. En andersom natuurlijk ontdekken ze beroepen waarvan ze dachten, hey, dit was saai, maar dit blijkt ineens heel leuk te zijn. Ja, ja. Want jullie gaan ook op locatie, hè? Dat klopt, ja. Wij doen altijd in blokken van 4 weken werken wij. En in de eerste week komt dan iemand naar ons toe, hè, onze school in Rotterdam, scholen moet ik zeggen. Mm-hmm. En de tweede week gaan wij altijd op bedrijfsbezoek. Dus dan komen we echt op plekken, er gaan soms gewoon bedrijven open die anders dicht blijven op zondag. Ja, ja, ja. En wat voor soort bedrijf moeten we aan denken? Heb je een voorbeeld? Ja, in de breedste zin van het woord, maar de thema's die wij echt ieder jaar moeten behandelen, om het zo maar te zeggen, omdat daar krapte beroepen in zijn. Dan zit je echt aan de zorg en welzijn, ICT, de Rotterdamse haven. Ja. Dat zijn echt plekken waar we gewoon structureel komen. En de overige zondagen die worden ingevuld naar gelang wij interessante gastsprekers vinden die echt met passie over hun beroep kunnen vertellen. Ja, en de kinderen vinden het natuurlijk hartstikke interessant om ergens op een locatie te komen waar je normaal zo gauw niet binnenkomt natuurlijk. Absoluut, ja, ja absoluut. Dat zal het ook wel zijn. Mooi initiatief en dat wordt ook gewaardeerd, want door wie is die nominatie gezegd? Ja, ik heb er geloof ik al iets over gezegd, maar Rotterdamse Kinderrechten Award, dus dat is echt een Rotterdamse prijs straks. Het is een echte Rotterdamse prijs en Rotterdammers die mogen daar initiatieven voor aanmelden. En in dit specifieke geval betreft het ouders van een aantal deelnemende kinderen. Die hebben gezegd, van, dit moet, jullie moeten gewaardeerd worden. En dat hebben ze ook gedaan. Oh, nou, dat is een opsteker voor de organisatie dat de ouders dat ook dragen. Dat deden ze al. Maximale waardering. Ja, maximale waardering, zo kan je het zeggen. Ja. Nominatie, dat betekent dat er ergens een prijs wordt uitgereikt straks. Wanneer vindt dat plaats? Grappig genoeg is dat op 20 november, mijn verjaardag. Dus laten we hopen dat dat een teken is. Ja. Nou ja, als het zover komt. Want jullie gaan daar gewoon naartoe als genomineerden, denk ik. Ja, ervan uitgaande dat dat TZT allemaal fysiek kan en mag, ja, zullen we precies. daar zeker aanwezig zijn. Ja, en dan is het even spannend hoe het gaat. Want er zijn 3 genomineerden, denk ik. Volgens mij wel, ja. Ik ken alleen onszelf en Thuis op straat. Daarvan heb ik het toevallig gezien. Meestal zijn het er 3 namelijk, dus dat denk ik wel. Exact. Maar dan wordt het heel spannend dus. Ja, zeg dat wel. Ja. Ja. Als jullie de prijs winnen, horen we het graag. En zeker op de hoogte houden. Als het niet zo is, dan zijn jullie al heel blij met de nominatie. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Absoluut. Ja. Robert Loch over Petje Af Rotterdam, die genomineerd is voor de Rotterdamse Kinderrechten Award. En daar gaan we kijken of dat op 20 november tot resultaat heeft dat ze de eerste worden. Maar dat moeten we nog even afwachten. Ik dank je wel voor het gesprek. En ik wens je heel veel sterkte en rust tot die 20 november. Over wat je kan betalen, niet over groot en sterk zijn, over altijd op je werk zijn, gaat het niet. Heb lief, laat de liefde in je huis. Het gaat niet om hoe hard je rent, niet om wat je eet. In je geluk, in je verdriet. Het gaat om wie er bij je is. En meer is het niet. Heb lief, laat de liefde in je huis.

always struggled with the art of conversation. And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? How Wonderful You Are van Gordon Haskell. Ons volgende onderwerp. Sandra de Haan is oprichter en eigenaar van de Vertelschool. Zij traint mensen hoe ze hun persoonlijke trotsverhalen zakelijk kunnen gebruiken. Herman de Bruin. Ik ga praten met mijn gast Sandra de Haan over de Vertelschool in Rotterdam. En ook een beetje over de zelf. Sandra, welkom. Dankjewel. Want die Vertelschool is niet vanzelf gekomen natuurlijk. Wat jij nu doet met werknemers en met mensen in hun kracht zetten, om het zo maar te zeggen. Dat is wel ergens begonnen natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat doe je nu, maar deed je dat als klein meisje ook al? Nee, als klein meisje niet, maar ik denk dat er toch al best wel wat in zat. Voordat het uiteindelijk de Vertelschool werd, maar ik wilde echt al vanaf mijn vierde juffrouw worden. Dus iets hiervan zat er toch al wel in. En het is ook niet voor niks dat het nu Vertelschool heet. Dat heeft wel echt daarmee te maken. Maar ja, dan ga je een eigen bedrijf beginnen. Wanneer is dat geweest? Dat is al lang geleden? Dat ik echt dit bedrijf ben begonnen is 2017. Oei, en toen werd het 2020? Ja, ja, er zit natuurlijk nog wel heel veel tussen. Ja, maar inderdaad, goed, toen heb je opeens was het 2020. Gegaan, dat het goed ging met dat bedrijf, ja, want dat begon te lopen. En ineens ligt het helemaal stil, want je moest mensen bij elkaar brengen. Nou, dat kon niet meer. Nee, klopt. En we hebben toen bij de eerste lockdown, was natuurlijk half maart 2020, ja, hadden we trainingen lopen. Ja. En die hebben we toen direct omgezet naar op afstand trainen. Dat kon je meteen doen? Ja, gelukkig wel. Ja. Dus En de eerste daarvan was dan echt met bellijsten en video-instructies. En gelukkig een maand later waren we zover dat we echt mooie online trainingen konden geven, waarin ze ook apart in groepjes uit elkaar konden. om de oefeningen te doen. Ja, ja. Dus dat was vrij snel ging dat eigenlijk, die ontwikkeling. Ja. Ja, maar op dat moment leer je wel een heleboel. Ja. Want dat ben je niet gewend om dat te doen natuurlijk. Nee, en ik heb de onwijze mazzel dat wij... nou, sinds gisteren zijn we met 10 trainers, maar toen waren we nog met 6 trainers. Ja. Waarvan ieder ook weer zijn eigen specialiteiten heeft. En eentje daarvan, ja, die heeft zich volledig gestort op die online mogelijkheden. Ja, ja. Dus die was al meteen heel ver vooruit en daar hebben we heel dankbaar gebruik van. Dat is geluk van hebben van dat er iemand is die dat dus in de vingers heeft. Ja. Ja, ja. Maar ja, goed, dan groeit het bedrijf nog steeds. Of zeg je nou, in de coronatijd is het toch allemaal wat minder geworden? De groei die ik had gewenst, die is niet gekomen. En dat hele jaar door was het eigenlijk rennen en stilstaan. Als ik het idee heb van ik ben nou iets achterna aan het rennen wat geen zin heeft, dan moet ik me heel bewust juist even stil zetten en met mensen gaan praten om er zelf achter te komen. Waar ben ik mee bezig? Wat doe ik en wat wil ik eigenlijk echt? Precies, ja, maar dus, dan stel je zelf die vraag. Ja. Maar heb je ook andere mensen die jou daarin kunnen corrigeren als het nodig is? Jazeker. Dus eigenlijk die trainers waar ik het over had, dat zijn hele fijne sparringspartners. Mm-hmm. En daarnaast heb ik nog, nou gelukkig ook een aantal fijne vrienden waar ik goede gesprekken mee kan hebben. Ja. Maar ook een business coach. Dus die kent het bedrijf al bijna vanaf het begin. Dus die loopt ook mee in de strategie van het bedrijf, maar dan van een afstandje. Dus zij kan met, nou ja, zij noemt dat zelf met boerenverstand. Ja, kan me in dit soort momenten terzijde staan. Heb je wel mensen gezocht die je daarin kunnen helpen, inderdaad. Tuurlijk, ja. En dat is die vertelschool. Ik trek even de parallel, hè. Of dat goed is, weet ik niet. Maar ik trek naar die vertelschool toe. Want dat doe je eigenlijk bij de mensen die je ondersteunt, die je onderwijst, ook. Het gaat natuurlijk over het verhaal vertellen. Waarom doe je wat je doet? Waar sta je voor? Wat vind je belangrijk? En dat zijn dingen die zitten al in mensen. Ja. Maar met de juiste vragen komen ze ook echt naar buiten. Ja, en dat is wat je met de vertelschool doet. Mensen hun eigen kracht zetten. We zien zeker dat het, dat het voor sterke teams... dat het sterke teams oplevert als we deze training doen. Ja. Die mensen die nemen daar wat van mee en kunnen dat weer in hun eigen bedrijf gebruiken. Zeker. Ja. Dat zeker. Als ze meer willen weten over die vertelschool of over Sandra zelf. Mm-hmm. Ik weet niet of Sandra ook nog ergens op de sociale media zit. Ja, zeker. Volgens mij is er maar één die Sandra de Haan Moorlog heet op LinkedIn. Dus dan heb je meteen de goede te pakken. En de website is www.vertelschoolrotterdam.nl. En daar kan je ook terecht om eens meer te weten over hoe je zelf in een bedrijf staat. Ja. Dat zeker. Sandra de Haan, oprichter en trainer van de Vertelschool in Rotterdam. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken fall. And here is your love for it all. Your sickness, your bed and your pain. And here is your love for the woman, the man. May everyone live. May everyone die. Hello, my love. And my love, goodbye. Here it is. Here it is.